Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień listopada. Minęła już 17. Anna Zalesna-Sewera, zapraszam na serwis. Belgijski sąd rozpatrzy jeszcze dziś europejski nakaz aresztowania wydany za politykami z Katalonii. Sami oddali się w ręce policji. Ponad 3000 działaczy PSL-u zjechało do Małopolski. Zainaugurowali obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie jesteśmy od nikogo gorsi. Mamy być dumni z tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Straż Miejska sprawdzi, czym palą w piecach mieszkańcy Katowic. Są kominy, które smrodzą, które dymią. To do tych mieszkańców pukamy i sprawdzamy, czym mieszkańcy palą. I jeszcze dziś sąd w Brukseli rozpatrzy wydany przez Hiszpanię europejski nakaz aresztowania katalońskich polityków, w tym zdymisjonowanego premiera. Carles Puigdemont i czterej członkowie jego gabinetu zgłosili się na policję rano. Jak podają belgijskie media, katalońscy politycy zdecydowali się na ten krok, by uniknąć aresztowania niekorzystnego z wizerunkowego punktu widzenia. Madrycki sąd wydał europejski nakaz aresztowania w piątek. Władze Hiszpanii zarzucają w nim politykom z Katalonii m.in. rebelię, działalność wywrotową, sprzeniewierzenie środków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz centralnych. Według prawa hiszpańskiego za czyny te może grozić nawet do 30 lat więzienia. Jak poinformował rzecznik prokuratury w Brukseli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, belgijski sąd musi teraz rozpatrzeć hiszpański wniosek w ciągu 24 godzin i zdecydować, czy osoby, wobec których wydano nakaz, zostaną aresztowane, zwolnione za kaucją, czy też sam wniosek zostanie odrzucony. Ludowcy rozpoczęli obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Wierzchosławic w Małopolsce przyjechało 3,5 tysiąca polityków oraz działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z całej Polski. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że to największe zgromadzenie ludowców od czasów pogrzebu Witosa, trzykrotnego premiera Polski, który, jak podkreślał, przyczynił się do odzyskania niepodległości. Częścią wielkiej, niepodległej ojczyzny jest ruch ludowy. Nie jesteśmy od nikogo gorsi. Mamy być dumni z tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Dobrze służymy Polsce i Polakom. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że dzisiaj jest czas na zjednoczenie Polski i Polaków. Polacy chcą normalności. Potrzebują siły, która jest siłą rozsądną, sprawiedliwą, godną, dumną, dążącą do Polski wolnej, w rozumieniu wolności indywidualnej, ale wolności, która jest też odpowiedzialnością za czasy dzisiejsze i za przyszłe pokolenia. Ludowcy, jak zapowiadał ich lider, będą organizowali powszechne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w każdej gminie i powiecie. Trzeba przypominać, że Polska w 1918 roku wygrała swoją niepodległość, mówi Jan Pietrzak, twórca kabaretu pod egidą wspólnie z Fundacją Towarzystwo Patriotyczne organizuje w jednym z warszawskich hoteli koncert niepodległości. Wracając do tych zarzutów wobec Polaków, że ciągle się buntują, że robią powstania, bardzo przemyślana i bardzo dobra strategia okazała się zwycięska. To już szósty taki koncert, który Jan Pietrzak organizuje na kilka dni przed rocznicą 11 listopada. Więcej kontroli domowych palenisk w Katowicach. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać, czym palą mieszkańcy, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Porównujemy to do roku na przykład 2016, gdzie mieliśmy około 3000 kontroli w całym roku, a tutaj do końca października już mieliśmy 3000 ponad. A więc jeszcze do grudnia trochę czasu zostało. Są kominy, które smrodzą, które dymią. To do tych mieszkańców pukamy i sprawdzamy, czym mieszkańcy palą. Kontrole mają charakter prewencyjny. Zależy nam na tym, by edukować mieszkańców, dodaje prezydent miasta. Nie chodzi o samokaranie, ale bardziej o edukowanie mieszkańców w temacie pozornej oszczędności. Jeżeli nie palimy paliwem, które jest do tego przystosowane, to coś zyskujemy, bo jest dla nas teoretycznie taniej, ale później znacznie większe środki wydamy na poprawę naszego zdrowia czy już na leczenie. Od września w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa. Zakazuje palenia miałem węglowym oraz wilgotnym drewnem. To był serwis Trójki. W nocy znów chmury. Może przelotnie padać miejscami. W najwyższych partiach Sudetów śnieg. W Tatrach wiać będzie chalny. A na termometrach zobaczymy od 4 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

I will just turn the page and back stronger. No i to jest właśnie metoda, zamknąć ten nieudany rozdział, wziąć się za siebie i, jak mówi Joanna, wrócić na ring mocniejsza. Tej walce poświęcimy trochę czasu dziś w audycji. A wracając do piłki, zajrzymy dziś na boiska, a owszem, na boiska Wysp Owczych. Grają tam w piłkę, czy w badmintona, w zasadzie nie zawsze wiadomo, ale o tym opowie powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski Michał Przybylski. Duże wiatry, piłka w powietrzu i się tylko biega za piłką i patrzy w sumie do góry i czasami jak u nas zawieje, to mecze są odwołane. A skoro zaglądamy w miejsca nieoczywiste, to zajrzymy też do Korei. Za 90 kilka dni ten kraj i to miejsce zwane Pjongczang będzie sportowym pępkiem świata. Opowiemy, jak wyglądają olimpijskie obiekty tuż przed igrzyskami, czego można się spodziewać. A poza tym będziemy na trasie maratonu nowojorskiego, który jakoś teraz się kończy chyba właśnie, albo przed momentem się zakończył. Pożegnamy się sportowo z Mariuszem Fürstenbergiem, który skończył sportową karierę. Z naszym gościem porozmawiamy o lataniu, trochę w górę, trochę w dół. Zajmiemy się też dopingiem, ligi zagraniczne, konkurs i to wszystko ma nam się zmieścić do godziny 19. Zobaczymy, no i w takim razie zaczynamy. No zaczynamy od niedobrej, a właściwie powtarzamy niedobrą wiadomość z minionej nocy. Joanna Jędrzejczyk nie jest już mistrzynią świata w MMA. Straciła w Nowym Jorku pas federacji UFC w wadze słomkowej po porażce już w pierwszej rundzie z Amerykanką Rose Namajunas. Oczywiście zajmiemy się tym tematem szerzej w naszej audycji. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali turniej ATP w Paryżu. Rozstawiony z dwójką polsko-brazylijski debel w finale pokonał grających z numerem 7 Chorwata Dodiga i Hiszpana Granojersa 7-6, 3-6 i 10-6. To szósta w tym sezonie turniejowa wygrana Kubota i Melo. Kubot od jutra zostanie liderem rankingu ATP deblistów. Melo będzie zajmował drugą pozycję. Idąc tenisowym tropem, Niemka Julia Görges wygrała turniej WTA Elite Trophy w Zhuhai w Chinach. W finale pokonała Amerykanka Coco Vandeweghe 7-5 i 6-1. W piłkarskiej ekstraklasie Brookbet Nieciecza gra z Piastem 0-0, Zagłębie Lubin gra z Krakowią 1-2, no a od 18 Pogoń będzie grać z Legią. A w Premier League Manchester City, zerkamy jak to wygląda, wygrał z Arsenalem 3-1, od 17.30 inny hit na Stamford Bridge, tym razem pobita w Lidze Mistrzów Chelsea przez Romę, spotka się z Manchesterem United. Robert Lewandowski przejdzie badanie rezonansem magnetycznym, ponieważ czuje, sam bym na to nie wpadł, dyskomfort mięśnia dwugłowego uda, poinformował selekcjoner reprezentacji na konferencji przed meczami Polski z Urugwajem i Meksykiem. Wczoraj Lewandowski rozegrał całe spotkanie, strzelił gola w wygranym przez Bayern 3-1 wyjazdowym spotkaniu na szczycie Bundesligi z Borussią Dortmund. Nie wiadomo co z Lewandowskim, wiadomo, że Dele Alli opuści super prestiżowe spotkanie Anglików z Brazylią i Niemcami. Piłkarz Tottenhamu jest kontuzjowany, a w środę wbił przecież 2 gole Realowi Madryt w Lidze Mistrzów. Kto by nie chciał mieć takich genów? 45-letni Noriaki Kasai właśnie wygrał Mistrzostwa Japonii na dużej skoczni w Sapporo. Jestem naprawdę szczęśliwy i znowu pewny siebie. Poprawiam się, tak jak się spodziewałem, powiedział Kasai, cytowany przez portal Japan Times. Ja chciałbym mieć takie geny. Bez dwóch zdań. Po skokach biegi narciarskiej marne wieści dla Charlotte Kali. Szwedka za ewentualne medale zdobyte podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang otrzyma tylko pluszową maskotkę, podczas gdy koleżanki z ekipy solidne premie finansowe. Wszystko dlatego, że odmówiła przygotowań z reprezentacją. No i na koniec ciekawostka. Urodzony w Kirgistanie reprezentant Rosji Dmitrij Biwłow obronił pas mistrza świata federacji WBA w bokserskiej wadze półciężkiej. W Monte Carlo znokautował w pierwszej rundzie Australijczyka Trenta Broadhursta. 26-letni Biwoł reprezentuje Rosję, jego ojciec jest Mołdawianinem, matka Koreanką. Najważniejsze, że niepokonany jest na zawodowych ringach i ma na koncie już 12 zwycięstw. To co, po przerwie piłkarska ekstraklasa? No to zaczynamy z grubej rury. Let's go. Nigdy nie podejrzewałem, że powiem na ukojenie nerwów. Ekstraklasa. Tomasz Urazowski łapie się za głowę. Utwór Beastie Boys Sabotaż mu się nie podobał. My jesteśmy innego zdania razem z Moniką Sułkowską i rzeczywiście bierzemy się za Ekstraklasę i zaczynamy od spotkań piątkowych i najpierw chwalimy piłkarzy Korony. Po tym jak rozbili w Gdańsku Lechię, mówiąc kolokwialnie, przejechali się u siebie po Śląsku. Wygrali 3-0, a mogli wyżej i przyjemnie było patrzeć na to, co robią na boisku. My chwalimy piłkarzy z Kielc, chwali też ich trener Gino Lettieri, mówi obrońca Łukasz Kosakiewicz. W szatni trener wszystkich chwalił, także cieszymy się, tym bardziej, że wiemy, że bardzo ciężki okres jest za nami. Udało się w ciągu tak naprawdę półtora tygodnia wygrać 3 mecze, także jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. W piątek mieliśmy też derby Trójmiasta. Arka Graba w Gdyni z Lechią. Lechią rozbitą wspomnianą klęską z Koroną i motywowaną w tygodniu mocnymi słowami przez swoich kibiców. Czy to pomogło? Nie wiemy, ale Lechia wygrała 1-0 po golu Flavio Paixão w doliczonym czasie, a inny z piłkarzy Lechii, Daniel Łukasik, zrzymał się na gości. Odważnie gdzieś tam tak się wypowiadali, że sobie z nami poradzą, a stali cofnięci i próbowali grać z kontry. Ta ich broń auty i stałe fragmenty gry. To by było na tyle z ich strony. Zrzymał się nie na gości, tylko na gospodarzy, bo mecz był w Gdyni, a w sobotę Górnik, ten z Zabrza, znów potwierdził, że nie jest przypadkowym liderem i pewnie 3-1 pokonał u siebie Lecha. 2 gole gościom wbił oczywiście Igor Anhulo i prowadzi w klasyfikacji strzelców z 16 bramkami, a Górnik to już pewne zostanie mistrzem jesieni. Posłuchamy kapitana ekipy z Zabrza, Szymona Pawłuszka. Zagraliśmy dojrzale według mnie, tak? Nie było to jakiś piękny dla oka mecz, że tak powiem wypunktowaliśmy. Lech Poznań i z tego się należy cieszyć, że już taka dojrzałość wkracza do naszej gry, do naszej szatni. Takie dostaliśmy też wytyczne, żeby spokojnie zagrać i w pewnym momencie z zimną krwią skontrować. I tak też się stało. Już się spodziewałem, że nie będzie tradycyjnego piłkarskiego stwierdzenia, że nie liczy się styl, ważne, że zdobyliśmy punkty, ale jest. Nie zawiodłeś się. 3-1 w Zabrzu, 3-0 w Krakowie, Wisła pokonała Sandecję i to mimo braku kilku kluczowych graczy. I tak jak Górnik Manhulo, tak Wisła Carlitosa, ten trafił wczoraj też 2 razy, tyle że drugiego gola odebrała mu wideoanaliza. Z wysokiej wygranej cieszył się Maciej Sadlok. Tego nam było trzeba, bo dawno takiego meczu nie graliśmy. Gdzieś te nasze wygrane były takie na styk, można powiedzieć, a dzisiaj było jednak inaczej. Czuliśmy, że to my możemy kontrolować to spotkanie. Wiedzieliśmy, że Sandecji woli walki nie można odebrać, bo jest to zespół, który naprawdę mnóstwo zdrowia zostawia na boisku, bardzo dużo biegają i cieszymy się, że na tą przerwę będziemy w dobrych nastrojach. W Krakowie sędziemu pomagał system VAR, w Płocku go nie było, a mimo to arbiter anulował rzut karny podyktowany dla Wisły w spotkaniu z Jagiellonią. Pewnie dostał szybką podpowiedź, że Jose Kante sfingował przewinienie, bo rzeczywiście tak było. Mecz podsumuje trener Jagi Ireneusz Mamrot. Źle weszliśmy w ten mecz i do 30 minuty nie wyglądało to za dobrze. Gdzieś tam w końcówce pierwszej połowy trochę lepiej to zaczęło wyglądać, zaczęliśmy stwarzać jakieś sytuacje. A myślę, że przerwa to był dobry moment, żeby zareagować. Fajna reakcja drużyny. Wisła postawiła trudne warunki, nie było łatwo nam się z nią grać. Więc tym bardziej szacunek, że w takich okolicznościach drużyna potrafiła wyjść na prowadzenie i dowieść to zwycięstwo do końca. Dodajmy, że Wisła w Płocku przegrała z Jagiellonią 1-2. Co z dzisiejszymi meczami? Zerknijmy. Kończą się spotkania Brukbetu z Piastem Gliwice. Brukbet prowadzi 1-0, a Zagłębie Lubin ciągle przegrywa z Krakowią 1-2. Od 18 ostatnia w tabeli Pogoń będzie grać z Legią Warszawa. Jak wygląda sytuacja w tabeli? Już wiemy, że mistrzem jesieni Górnik. Tak, wielkich zmian nie ma w tabeli. Górnik na pierwszym miejscu 29 punktów, na drugim Jagiellonia 26 punktów, a potem Korona i Legia po 25 punktów, no ale Legia ma jeszcze mecz przed sobą, może awansować na drugie miejsce w tabeli. Spadło na 5. miejsce Lech Poznań po wczorajszej porażce i ma teraz tyle samo punktów, po 24, co Wisła Kraków. Jeżeli chodzi o dół tabeli, no to od 11 miejsca zaczyna się tak już mało komfortowa sytuacja. Na 11 Sandecja z 17 punktami, tyle samo Lechia Gdańsk, na 13 Termalika 16, na 14 Krakowia 15, na 15 Piast z kolei 13, no i Pogoń zamyka tabelę, na razie ma 9 punktów, ale gra jeszcze dzisiaj z Legią i być może dopisze 3 kolejne oczka, co by zostanie na ostatnim miejscu, ale różnica do Piasta by się zdecydowanie zmniejszyła. Tak to wygląda w tabeli, robimy małą przerwę. A za chwilę polatamy. Tak jest. me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Zakończył się już mecz Bruk Betu z Piastem Gliwice i dużo działo się w ostatnich minutach. 2-1 dla Bruk Betu. Kończy się spotkanie w Lubinie. Tam Zagłębie przegrywa 1-2 z Krakowią. 22,7. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 22,7. Proszę też pisać SMS-y 71-335. 71-335. Niedługo konkurs, więc warto się pokazać, że się jest. Jakoś tak zarejestrować proponuję. Będzie wtedy łatwiej. W naszym studiu zarejestrował się przed chwilą Piotr Bereda, medalista mistrzostw świata w indoor skydivingu, czyli lataniu w tunelu aerodynamicznym. Witaj, Piotr. No, witam, dzień dobry. To najpierw pochwal się, co to za konkurencja, gdzie odbywały się mistrzostwa i co to za medal? No to były mistrzostwa świata właśnie w indoor skydivingu, czyli tak w skrócie mówiąc, żeby ludziom trochę to przybliżyć wyobraźni, to będzie taki symulator swobodnego spadania, czyli to jest ten okres, którego na przykład wypadamy z samolotu do momentu otwarcia spadochronu, tylko że mistrzostwa odbywają się też w takiej, no w takim właśnie tunelu aerodynamicznym. Medal brązowy. Medal brązowy. Mistrzostwa odbywają się co 2 lata. W 2015 tak samo zdobyliśmy brązowy medal i w tym udało nam się go obronić. Mówisz zdobyliśmy, czyli zdobyłeś tak. W grupie. No, ze swoją drużyną, tak. Nazywa się Fly Spot Definition i nasza konkurencja akurat to jest Vertical Formation Skydiving. Czyli na czym polega ta konkurencja? No to polega w na dużym skrócie. W dużym skrócie, że 4 gości wskakuje do takiego tunelu. Ciasno trochę. No nie, no tunel ma średnicy ponad 4 metry, także tam jest spokojnie. Ale trzeba się tam uwijać. Trzeba się uwijać, bo generalnie chodzi o prędkość i my latamy w takich orientacjach głową do góry i głową do dołu, budując różne figury. Mamy na to 35 sekund. Wcześniej są te sekwencje losowane przed samymi zawodami. No i po prostu jakby schemat jest bardzo prosty, bo trzeba w ciągu 35 sekund jak najwięcej takich figur zbudować. Tomku, jakieś pytanie? Rwałeś się? No ja raz próbowałem, mniej więcej wiem o co chodzi, ale ciekawi mnie, co człowieka, który skacze ze spadochronem i ma do czynienia z prawdziwym spadaniem, co ciągnie do takiego substytutu, można powiedzieć, chyba spadania. Znaczy, to trochę nie jest tak, bo jakby dyscyplina, jeżeli chodzi w ogóle o skydiving, dzięki tunelom bardzo poszła do przodu przez ostatnie parę lat. Jakby ten sport zaczyna się coraz bardziej popularny robić i tak naprawdę trochę się on wyodrębnia, czyli co innego dzieje się w skydivingu, a co innego dzieje się w indoor skydivingu. Dużo ludzi, którzy na przykład teraz bierze udział w różnych zawodach, czy w ogóle po prostu lata sobie hobbystycznie, w ogóle nie ma nic wspólnego ze spadochroniarstwem, nie? Po prostu jakby latają sobie w tunelach. No bo jest bezpieczniej na przykład. I to ich kręci, jest bezpieczniej, jest troszeczkę no inaczej. No, i taniej. Trochę taniej, wbrew pozorom. Jakby koszty i tutaj są bardzo duże. Nie? Piotr, tak. Wasz medal nie był jedynym dla Polski wywalczonym w Kanadzie. Nie. Złoty medal zdobył Team Vipers w takiej konkurencji, która się nazywa Dynamic Two-Way. I to jest, czyli tam latają dwie osoby, generalnie też jest troszeczkę takiego elementu artystycznego, trochę jak w jeździe figurowej na lodzie, ale głównie też chodzi o to, żeby bardzo szybko poruszać się po tym tunelu. Tam już nie chodzi o bidowanie figur, tylko jakby o robienie samych ruchów, czyli tam jakiś ósemek, powiedzmy kręceniu, tak w skrócie jakichś przewrotów. I oni zdobyli złoty medal. Maja Kuczyńska zdobyła srebro we freestylu i we freestyle junior właśnie też Andrzej Stołtyk, czyli jeden z młody człowiek z teamu właśnie Vipers zdobył w juniorach we freestylu też brązowy medal. Czyli co, Polacy zaczynają się specjalizować w indoor skydivingu? Nie wiem, czy specjalizować, aczkolwiek na tych mistrzostwach pod względem medali byliśmy na drugim miejscu, bo jakby prym taki wiodła Francja, zresztą oni zawsze mają tam bardzo dużo dobrych zawodników i praktycznie we wszystkich konkurencjach. Rosjanie też i Amerykanie są taką drugą grupą, no ale tym razem jakoś im nie poszło. No proszę. Chciałem się zapytać, jak idzie, mówiłeś, że to się, że dyscyplina się dość dynamicznie rozwija. Jak idzie kwestia wymyślania, dopracowywania nowych elementów, bo nie wiem, czy jest jakaś ograniczona, zamknięta liczba ewolucji, którą można wykonać, czy absolutnie nie? I... Znaczy, generalnie to ciężko, znaczy generalnie tak, jeżeli chodzi na przykład o naszą dyscyplinę, czyli taką czystą, gdzie latają formacje, to samo jest przy takich drużynach, gdzie latają tak standardowo na płasko, czyli na brzuchu, prawda? Cztery osoby i też one budują jakieś tam różne figury i bloki. No to tak, jest tam, jest generalnie, chodzi o to, że jest tam czasami co jakiś czas coś tam się zmienia, bo powiedzmy jeden blok gdzieś tam nie pasuje, coś ktoś źle wymyślił, też problem jest w sędziowaniu czasami na przykład, bo to też chodzi o sprzęt, sędziowanie jest jakby z kamery, która jest ustawiona gdzieś tam w tunelu, prawda, ta kamera też jest z różnej jakości, także też pewnych rzeczy nie widać. Gdzieś tam ci sędziowie muszą dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o w ogóle o takie dynamiczne latanie, czyli o to poruszanie się w tunelu takie bardzo szybkie, to też to jest zupełnie bardzo nowa konkurencja. Ona ma dopiero kilka lat i tak naprawdę problem polega na tym, może jedno to jest to, bo to o co ty pytasz, to ludzie po prostu są w stanie sobie w tunelu wylatać i gdzieś tam nowych elementów się nauczyć, gdzie potem je prezentują. Tylko problem jakby polega na tym w sędziowaniu, gdzie jakby ci sędziowie w większości nie są ludźmi, którzy te dyscypliny uprawiają, i troszeczkę mają odmienne zdanie na ten temat niż zawodnicy, prawda? Także tutaj też na tych mistrzostwach było bardzo dużo takich kontrowersji, ale tak, do przepychanek z sędziami pomiędzy, nie dochodziło. Tak, pomiędzy sędziowaniem a zawodnikami, że ktoś, no tam głównie rozbijało się o pierwsze miejsca, prawda? Także to jest to. Druga sprawa to jest na przykład taki freestyle, gdzie no to jest typowo taka dyscyplina artystyczna. Taki balet w powietrzu. No tak, no i tutaj umówmy się, że kurczę, no mi się podoba co innego, komuś obok się podoba co innego i to też tam czasami jest dużo kontrowersji, czy to miejsce jest zasłużone, a tamto nie, prawda? I to stawiamy kropkę. Piotr Bereda, medalista brązowy, mistrz świata w indoor skydivingu, był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Dziękuję. Radość w ekipie pasów. Cracovia wygrała w Lublinie z Zagłębiem 2-1. A Chelsea gra z Manchesterem United po 3 minutach, na razie 0-0. I kompletnie zmieniamy dyscyplinę, bo będziemy mówili o Igrzyskach Olimpijskich, tych zimowych w Pjongczang. Właśnie z Korei Południowej wrócił Tomasz Gorazdowski. Kolędą zapewniało, Tomek. No, być może, chociaż oni ze świętami są trochę na bakier, ale tak, rzeczywiście przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, bo tak należy mówić, nie w Pjongczang. Odmieniamy. Tylko w Pjongczangu są tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, już zakończone. Ale to jest ostatni szlich tak naprawdę, bo słyszałem, że nie na wszystkich arenach. Nie, to jest ostatni, jest ostatni szlif. No, to jest szlif polegający na przykład na tym, że na skoczni narciarskiej dokładają dodatkowe uszczelki w drzwiach, żeby mniej wiało zawodnikom przygotowującym się już w tym ostatecznym miejscu, żeby im nie podwiewało. W związku z tym, no tam już z tego, co mieliśmy okazję zobaczyć, wszystko jest gotowe, a widzieliśmy... A co widziałeś właśnie? Sporo. Może, żeby generalnie przekazać Państwu ideę, jak te igrzyska mają wyglądać, to jest taki pan, który chętnie po angielsku wszystkim opowiada i opowiada tak globalnie, więc może ja się potem do tego odniosę. The venues will be less than 50 minutes travel time from Seoul. Obiekty sportowe są usytuowane zaledwie 50 minut drogi od Seulu, co stanowi, że igrzyska w Pjongczangu będą najbardziej dostępnymi w nowożytnej historii. Sportowe aktywności opierają się na dwóch centrach. Alpensja i nadmorskim centrum, które dzieli tylko 31 km, krótka 20-minutowa przejażdżka. W centrum Alpensja odbywać się będą konkurencje na śniegu i te na lodowych torach. Tu będzie biatlon, biegi narciarskie, skocznie. Wszystkie obiekty znajdują się w odległości 5 minut od tutejszej wioski olimpijskiej. Główny plac, na którym wręczane będą medale, jest zaledwie kilometr od wioski, 5 minut pieszo. 20 minut od Alpensji znajduje się drugie olimpijskie centrum w Gangnam, gdzie jest 5 obiektów. Curling, łyżwiarstwo figurowe, short track, łyżwiarstwo szybkie i hokej. Wszystko blisko wioski olimpijskiej i centrum prasowego. Tylko 30 minut od centrum Alpensja znajdują się dwa najbardziej oddalone ośrodki. Centrum Alpejskie, Jeonbong i Bakwan Park dla snowboardów. Winter Games history, providing the opportunity to experience more and travel less. I właśnie wiem, że o to chciałeś się zapytać, o to ichniejsze motto na końcu, żeby podróżować jak najmniej, a jak najwięcej w tym czasie zobaczyć. Tak, rzeczywiście chciałem o to zapytać, ale chciałem też zapytać o to usytuowanie aren olimpijskich, bo słyszeliśmy, że będą blisko siebie. Są, tak jak mówił pan, dwa główne centra oddalone od siebie o 20 km, to jest jakieś pół godziny jazdy i w Pjongczangu będzie wszystko co związane jest ze śniegiem, można tak powiedzieć. Tam jest skocznia, tam jest tor bobslejowy, tam trasy biegowe narciarskie do biatlonu, a drugie miejsce w tym miasteczku nadmorskim, oddalonym o 20 km, tam będzie z kolei się odbywało wszystko, co związane jest z lodem. Tam jest 4 albo 5 hal do łyżwiarstwa figurowego, do hokeja, do short tracka, więc tam wszystko już jest gotowe i tak na dobrą sprawę rano będzie można oglądać sobie zawody łyżwiarskie, by w ciągu 40 minut dostać się na areny alpejskie. To wygląda bardzo fajnie, biorąc pod uwagę, że ma spaść śnieg, bo tam w pierwszym kurorcie alpejskim, który powstał w Pjongczangu w latach 70. przez te 40 lat, które mniej więcej minęły, ani razu nie mieli kłopotów ze śniegiem, w związku z tym to dobrze. Myślałem, że powiesz, że raz spadł śnieg. Nie. Ma być zimno, ma być śnieg, no i ma być, generalnie ma być fajnie. A Koreańczycy cieszą się na igrzyska, czuć, że nie mogą się doczekać? I jak to wygląda? Szczególnie tam, w Seulu, być może to tej radości za wielkiej nie widać. Generalnie mało te igrzyska widać, mimo że są na billboardach, w reklamach telewizyjnych, ale jednak Seul to 10-milionowe miasto, w związku z tym tam wszystko można utopić gdzieś w tej masie ludzkiej, natomiast w tych Gangnam i w Pjongczangu rzeczywiście widać, oni czekają, to będzie dla nich ogromne wydarzenie, chcą rozpropagować ten rejon, liczą, że wszystko się uda i rzeczywiście czekają, są dumni i ze swoją azjatycką precyzją myślę, że te igrzyska będą realizowane. Czyli się uda? Myślę, że się uda. Chociaż z jednej strony ci Koreańczycy z południa pracują bardzo ciężko, no i doszli do tego, do czego doszli, że Korea Południowa jest chyba 8. gospodarką świata i uznawana za gospodarczego tygrysa, a z drugiej strony, jak mówią Polacy, z którymi rozmawiałem kilku mieszkających tam w Korei, to są swoi ludzie, mimo tego, że pracują ciężko i są czasami odbierani jako tacy sztywni, to przede wszystkim lubią się bawić, lubią wypić. No to szukują się ciekawe igrzyska. Lubią wypić. No jeżeli już piją, to też widzimy coś wspólnego, to piją czasami bez umiaru. W związku z tym można spodziewać się, że zabawa będzie na i boiskach, i na arenach, ale także również po. Gratuluję ci, że to ty się wybierasz do Pjongczangu. Dziękuję bardzo. Bye. z jednej strony Beastie Boys, z drugiej strony Christie, to tylko u nas. 22 i 7 trójek to telefon do nas, numer SMS-owy proszę pisać, 71 335. A teraz na tapetę bierzemy temat z minionej nocy, chodzi oczywiście o porażkę Joanny Jędrzejczyk w walce o pas mistrzowski Federacji Słomkowej. Będziemy o tym rozmawiać z Arturem Ostaszewskim z grupy menedżerskiej Shocker MMA. Witaj Artur. Dzień dobry, cześć, witam. Witamy, dobry wieczór. Zanim podpytamy Artura, to... No tak, wprowadźmy się w klimat. It's a sport, so I will keep my head up. I'm not gonna hide because I lost. I will just turn the page and back stronger. No. Słyszałeś, Artur, co powiedziała Joanna? Tak, oczywiście. Co ty na to? Myślę, że to dobre podejście. Nie można się załamywać. To jest sport. Przede wszystkim to odróżnia MMA od boksu, że tutaj właściwie nie występują niepokonani. Tutaj na każdego przyjdzie czas i pora. Nie ma zawodników, którzy mają 40-0, 30-0 rekordy. Tak bywa w boksie i to faktycznie występuje w tamtej dyscyplinie. No tutaj... Ale gdyby była siódma udana obrona tytułu, to już byłby właśnie rekord. Tak, to byłby rekord kobiecych obron pasa mistrzowskiego UFC. No niestety, no szkoda. Nikt tego chyba nie przewidywał tak naprawdę, tylko ci, którzy zawsze idą pod prąd, gdzieś tam przebąkiwali, no bo w końcu kiedyś trafią. Natomiast no tak faktycznie wśród, nie wiem, ekspertów, czy nawet branży, czy grona trenersko-zawodniczego, no nikt się tego po prostu nie spodziewał. Asia wydawała się mieć wszystkie karty w ręku. Artur, to powiedz może, co się wydarzyło w tej pierwszej rundzie, bo nie wszyscy oglądali tę walkę. Jak wyglądała porażka Janny w dużym skrócie? Właściwie od początku, tak, to jest moja opinia oczywiście, od początku Asia nie mogła wejść w walkę, to się mówi w takim trochę bardziej fachowym języku. Nie mogła znaleźć dystansu, nie mogła wyczuć Rose. To Rose zaczęła narzucać jakieś swoje tempo, swoją wizję tej walki i rozdawać karty. Tak naprawdę najpierw był knockdown, czyli Asia leżała na deskach, potrafiła wstać z tego po siatce i wydawało się, że już będzie dobrze, po czym przyszedł... Pocio się z lewej ręki. Pocio się z prawej ręki. Potem przyszedł cios z lewej ręki na szczękę, czysty, piękny sierp, taki po zejściu, lekko w skos. No i tak naprawdę to był koniec, tak? Później już dopadła Asia w parterze, Asia zwinięta w żółwia i tak naprawdę to był koniec. Jak mówiła teraz, głowa do góry, zapominam o tym, co się stało i wrócę do oktagonu silniejsza. Zapewne każdy tak mówi po tej porażce, która prędzej czy później przyjdzie. A skoro mówimy o tym rekordzie, o tym właśnie podnoszeniu głowy po porażce, co się dzieje w tej chwili tak na marginesie z Rondą? Bo jakoś ona jest... Ronda, z tego co wiem, no na razie będzie gwiazdą wrestlingu, czyli tych takich udawanych walk amerykańskich, które tam w Stanach są rzeczywiście bardzo popularne i rzekłbym, że bardziej popularne niż te realne walki. Więc pewnie od strony marketingowej to dobrze i też bezpiecznie, no bo jest to jednak bardziej przewidywalne, skoro jest reżyserowane. A czy kontrakt na tę walkę Joanny był skonstruowany tak, że był zapis o walce rewanżowej na wypadek porażki? Nie sądzę, chociaż tak naprawdę nie wiem. No, kontrakty to są rzeczy bardzo tajne i bardzo wrażliwe, jeśli chodzi o ich udostępnianie czy mówienie o tym, także myślę, że UFC jednak zostawia sobie bardzo dużą furtkę takiej swobody i jednak to oni decydują, czy będzie rewanż, czy nie. Ja stawiam, że jednak będzie. Asi to się po prostu należy. Była mistrzynią przez lata, dominatorką, niepokonaną, uznaną przez cały świat za po prostu najlepszą dziewczynę w sportach walki aktualnie. Myślę, że to jej się po prostu należy. To nie był jej dzień, to nie była jej walka. Nie wiem, czy zadecydowały jakieś problemy, o których się nie mówi, tak? Typu na przykład nieprzespana noc przed walką, tak? To się zdarza. Czy coś poszło nie tak, czy coś było nie tak w obozie przygotowawczym, no to już ona będzie musiała wyciągnąć wnioski, natomiast na pewno coś tam nie zagrało. To nie była Asia. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że z wygraną walkę z Rose stoczyła Karolina Kowalkiewicz. Bliską walkę, to znaczy no nie było, to nie była jakaś mega dominacja, natomiast Karolina faktycznie wygrała z Rose, no i wydawało się, że ta Rose taka skazana na porażkę idzie na walkę z Asią. Rose przegrała też z Carlo Esparzo, z której Asia odebrała tytuł, więc tak naprawdę no, ale to zawsze w MMA się mówi, style robią walki, to nie można układać drabinki po tym, kto z kim wygrał, a kto z kim przegrał. Dopiero bezpośrednie zestawienie tych dwóch postaci może dać jakiś efekt, no bo komuś może nie leżeć to, tamto, siamto i tak naprawdę nie można nigdy jakby z góry skazywać. No, to jest piękne MMA, że jest po prostu nieprzewidywalne do bólu. A jak wyobrażasz sobie teraz ścieżkę powrotu Joanny na szczyt albo do oktagonu? Podejrzewam, że Asia, zresztą jak zapowiedziała już w jakichś tam pierwszych udzielonych krótkich wywiadach czy rozmowach na konferencji prasowej, zrobi sobie miesiąc czy dwa przerwy w ogóle od sportu. Asia jest bardzo rodzinną osobą, więc podejrzewam, że wróci do Polski, do Olsztyna, do rodziców, do swojego narzeczonego i tam spędzi trochę czasu, aż stwierdzi, że ma głód powrotu na matę. Wróci na matę na spokojnie, myślę, że 6, 7, 8 może miesięcy i doczekamy się rewanżu. Tak ja obstawiam. Przedstawiając cię, mówiliśmy, że jesteś z grupy menedżerskiej. Chcielibyśmy więc podpytać, kogo masz w swojej stajni? Czy masz jakieś takie talenty, które za moment będziemy mogli oglądać w bardzo ważnych pojedynkach? No tak, na tę chwilę prowadzę kilkoro zawodników. Jest to Piotr Strus, to był mój pierwszy zawodnik, od którego zaczęła się... Znamy człowieka. Tak. Był to naszego gościa. Bywalec. Albert Odzimkowski był kolejny. Myślę, że to jest też właśnie taki talent, który gdzieś niebawem eksploduje na międzynarodowych arenach, ale dalej też Tomasz Oświeciński, który niedługo się mierzy z Popkiem na KSW w Katowicach 23 grudnia. Jest też Marcin Różalski, też powszechnie znana postać ze sportów walki. I Krzysztof Gutowski, który od niedawna też z nim współpracuje. No też taki zawodnik, w którym pokładam bardzo dużo nadziei. Trzymamy kciuki za twoich ludzi, trzymamy kciuki za udany powrót Joanny Jędrzejczyk. Mamy nadzieję, że rzeczywiście dostanie szansę tej rewanżowej walki, bo tak jak powiedziałeś, ta walka jej się po prostu należy za to, co do tej pory zrobiła w MMA. Dokładnie tak. Artur Ostaszewski był gościem trzeciej strony medalu. Dziękujemy i do zobaczenia przy okazji. Dziękuję również. podglądamy, co dzieje się na trasie maratonu nowojorskiego. Rozstrzygnięcia już za moment, no ale teraz chcieliśmy się skupić na tej mniej sportowej stronie, a bardziej organizacyjnej. W ostatnich latach, a szczególnie w tym roku, maraton nowojorski staje się twierdzą, której strzegą setki różnego rodzaju służb. Setki to pewnie mało powiedziane, tysiące, a to oczywiście w obawie przed działalnością terrorystów. W tym roku przyglądał się temu Jan Pachlowski. Maraton w Nowym Jorku uznawany jest za najbardziej prestiżowy tego typu bieg. Na jego starcie średnio staje 50 tysięcy biegaczy z całego świata. W ostatnich dniach najwięcej w aspekcie tego wydarzenia mówiło się o zapewnieniu, począwszy od zawodników i zawodniczek, po widzów bezpieczeństwa, szczególnie w perspektywie tragicznych wydarzeń z wtorku, kiedy to imigrant z Uzbekistanu, przysięgając wierność ISIS, wjechał samochodem w tłum ludzi na Manhattanie, zabijając 8 osób. Organizatorzy maratonu wydali oświadczenie, że z tego powodu nie zamierzają odwołać imprezy. Ze startu nie wycofywali się również jego zarejestrowani wcześniej uczestnicy. Tradycyjnie wokół trasy pojawiło się około 2,5 miliona widzów. W 47-letniej historii bieg został odwołany tylko raz. To było w 2012 roku, kiedy w Nowym Jorku na początku listopada uderzył huragan Sandy. Nowojorska policja wprowadziła szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim do maksimum ograniczono możliwość wjechania ciężarówką w tłum ludzi lub biegaczy. Postawiono specjalne barykady. Dodatkowo kontrolowani są wszyscy ci, którzy mają plecaki czy torby. Tym bardziej, że rywalizacja potrwa jeszcze jakiś czas. Nie można być z nimi w okolicach trasy. W wielu miejscach zainstalowano bramki do wykrywania metalu oraz 2000 kamer. Wszędzie można spotkać umundurowanych oficerów, w tłumie są również tajni agenci. W pogotowiu przygotowano 50 śmigłowców, a także na ewentualną interwencję przygotowani są płetwonurkowie. Trasa maratonu wiedzie wokół rzek i zbiorników wodnych. Wolontariusze pracujący przy biegu zostali wyposażeni w specjalne urządzenia sygnalizujące niebezpieczeństwo. W miejscowych szpitalach do wieczora obowiązywać będzie stan pogotowia. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. No i ciekawe, sporo Polaków, sporo znanych osób biegnie w maratonie nowojorskim w tym roku. Trzeba się ich zapytać, czy ta radość z biegania w tak radosnym miejscu jak Nowy Jork w jakiś sposób jest zmniejszona z powodu właśnie tego, o czym mówił Janek? Nie, no to jest tak wymarzony start, żeby tam pobiec, że nie sądzę, żeby to minimalizowało tę radość. My pobiegniemy na drugą stronę szyby do reżyserki. Jak wrócimy, to pewnie i my będziemy finiszować, i oni w Nowym Jorku również. Do usłyszenia za kilka minut. Tu trzecia strona medalu. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie.